أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي، اللهم göğsümü genişlet. ويسر لي أمري، اللهم işimi bana kolaylaştır. واحلل عقدة من لساني، اللهم dilimdeki düğümü çöz. يفقهوا قولي، ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti seyyidil mürselin. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son peygamberi bizim Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Bana Allah tarafından gerek namazda olsun, gerek duadan sonra olsun amin demek nimeti verildi. Öyle ki bu benden önce Musa hariç kimseye verilmemişti. Musa dua eder, Harun amin derdi. Şu halde siz de duanızın sonunda amin deyiniz. Ki Allah duanızı kabul etsin. Şüphesiz Allah'ın peygamberi doğru söyledi. Sultanım Aleyhisselam basit bir kelimeden bize bahsediyor. Basit bir kelime. Amin. İki eceli bir kelime. Kelimenin manası şudur. Kabul buyur. Bizden kabul buyur. Senden bunları bunları istedik Allah'ım. Sen de bizden bunu kabul buyur. Sana bir şey veremedik. İsteklerini tam olarak yerine getiremedik. Ama biz senin aciz kullarınız. Ve biz senden bir şeyler istedik. Ve sonunda peygamberimizin tavsiyesini yerine getirdik. Amin dedik. Kabul buyur Allah'ım. Bu kelimenin manası budur. Sultanım Aleyhisselam buyuruyor ki, size namazda amin demenizi tavsiye ediyorum. Çünkü hadiste diyor ki, bana namazda amin demek nimeti verildi. Namazdaki nimet nedir? Namazda biz nerede amin diyoruz? Fatiha'da. İmam Efendi Fatiha'yı okuduğu zaman ne yapıyoruz? غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Gaza gelen cemaat şöyle yapıyor. Amin. Biz Şafii mezhebinde değiliz. Biz Hanbeli mezhebinde değiliz. Biz Hanefi mezhebindeyiz. İmam-ı Azam'a bağlıyız. Hanefi mezhebindeki Müslümanlar ne yaparlar? Amin. Kendi duyabileceği bir ses tonajıyla o Fatiha denilen açılış duasına, o Kur'an'daki en önemli anahtara amin derler. Ama amini Hanbeli ya da Şafii mezhebindekiler gibi sesli yapmazlar. Çünkü Hanefi mezhebinde ve Maliki mezhebinde sesli amin mekruhtur. Namazın sevabını götürür. Ne yapacağız? Kendi duyabileceğimiz ses tonajında amin yapacağız. Amin. Bazen cemaate namaz kıldırıyorum. Yıllarca sohbetimize gelen dervişler kaptırıyor kendini o güzel Fatiha'ya. Peşinden şöyle diyor. Amin. Olmaz kardeşim. Evet, içimizden bu geliyor. Kabul ediyorum. Çünkü Kabe'ye gidenler, o keyfi yaşayanlar oradaki cemaat gibi söylemek isterler. Ama biz bir imama tabiyiz. Dünyadaki Müslümanlar üç gruba ayrılmıştır. Birincisi ehli sünnet vel cemaattir. Bu dünyadaki Müslümanların %90'ı demektir. İkinci grup Şiilerdir. Üçüncü grup Vahabilerdir. Bunlar ehli sünnetin dışında olan sapık gruplardır. Dört mezhep imamının yolundan ayrılmış, peygamber ve sahabeyi terk etmiş, kafalarına göre bir din uydurmuş adamlardır bunlar. Biz hangi gruptanız? Ehli sünnet vel cemaat. Sevad-ı azam diye hadislerde geçen büyük kalabalık, büyük karanlık, büyük karartı. Sevad-ı azam büyük karartı demektir. Cemaatten ayrılmayın, büyük kalabalığa uyun. Bu hadis-i şerifleri Efendimiz Aleyhisselam sapıtmamamız için bize söylemiştir. Dolayısıyla kalabalık nereyse ehli sünnet vel cemaat orasıdır. Şimdi ehli sünnet vel cemaatin 4 tane imamı vardır. İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Ahmet, İmam Malik. Allah'ın rahmeti üstlerine olsun. Amin. Bu 4 imamdan en çok talebe sahibi olan, en çok tabiyet sahibi olan imam kimdir? İmam-ı Azam'dır. Sebep diğerlerinden üstün olduğu için değil. Sebebi daha önce mezhebini kurdu, daha önce alimler yetiştirdi ve dünyanın her tarafına yetiştirdiği alimleri yolladı. Bir adım önce hareket ettiği için en çok talebe onda, en çok tabi onda. Bu İmam-ı Azam'ın diğerlerinden çok daha bilgili olduğunu göstermiyor. 4 mezhepte haktır. 4'ü de eşittir, 4'üne de İslam'da müçtehit denir. Müçtehit, içtihat edebilecek kabiliyeti olan demektir. İçtihat eder. Ne demek içtihat? Kur'an ve hadislerden hüküm çıkartabilme yetkisine sahip adam. Günümüzde müçtehit var mı? Yok. 6. asırdan sonra müçtehit yetişmemiştir. Ancak müceddit olabilir. Müceddit, dindeki sapıklıkları ortadan kaldıran ehl-i sünnet alimi demektir. Müçtehit ise Kur'an ve hadisten hüküm çıkartan demektir. Onlar 6. asırdan sonra bitmiştir. Şimdi çakma müçtehitler çıkmıştır. Ben müçtehidim. Çünkü ben hadislere bakma ihtiyacı hissetmiyorum. Bana Kur'an yeter. Ben Kur'an'dan hüküm çıkartabiliyorum. Herhangi bir hadisi gördüğüm zaman Kur'an'a arz ediyorum. Hadis Kur'an'a uymuyorsa ben bu hadisi kabul etmiyorum. İmam Müslim'in rivayeti de olsa, İmam Buhari'nin rivayeti de olsa, hangi sahih kaynakta geçerse geçsin ben hadisi Kur'an'a arz ederim. Diyen bir sürü reformist, mezhepsiz, sapık hoca türedi. Bir sürü. Cahil Müslümanları aldatıyorlar. Hadis ilminden uzaklaştırıp, ilim dallarını 5'ten 3'e, 5'ten 2'ye indirip, İslam'ı sözüm ona kolaylaştırıyorlar. Ve insanları kandırmaya çalışıyorlar. Bunlar çakma Gandalf'tır. Bunlar Gandalf suratlı Saruman'dır. Bunlar elf kulaklı goblinlerdir. Bunlara dikkat edin. Tek gayeleri vardır. Kalbindeki itikadi sağlamlığı yok etmek, bitirmek. Bir adam düşünün, içki içiyor. Günahkar bir adam. Buna fasık denir. Ama itikadı ehl-i sünnet vel cemaat itikadında. Eğer bu itikattan sapmazsa, günahı ne boyutta olursa olsun, mahşere gittiğinde imanlı ölürse, günahın nispetinde cehennemde yanar. Ama eninde sonunda hadislerle sabittir, cehennemden çıkar ve cennete girer. Sebep? Ehl-i sünnet itikadında. Diğer adam içki içmiyor. Her sene umreye gidiyor. Hacca gitmiş gelmiş, namazlarını kılıyor. Ama diyor ki şefaat diye bir şey yoktur. Kader diye bir şey yoktur. Kadere inanmak zorunda değilsiniz. Nedir bu adamın hükmü? Kafir olur. Elfaz-ı küfürdendir. Allah'ımızın ayetlerde bize beyan buyurduğu herhangi bir nesneye yok diyen kafir olur. Mesela Kur'an'da Ye'cuc ve Me'cuc diye bir kavimden bahseder Allah Teala. Ye'cuc ve Me'cuc. Zülkarneyn Aleyhisselam onlara gidiyor. O kavimle başı belada olan insanlar yalvarıyorlar. Bizi bunlardan kurtar, biz sana para verelim diyorlar. Zülkarneyn Aleyhisselam diyor ki benim sizin vereceğiniz paraya ihtiyacım yok. Allah Teala'nın verdiği nimetler bana yeter. Orada Ye'cuc ve Me'cuc tabiri geçiyor ayeti kerimede. Şimdi herhangi bir Müslüman dese ki ben bunun mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Evet böyle tabirler var ama burada başka bir mecaz vardır. Ye'cuc ve Me'cuc diye bir şey yoktur. Ben bunu kabul etmiyorum dese bu adamın İslam'daki hükmü nedir? Kafirdir. Allah Teala'nın bahsetmiş olduğu bir varlığa yok dedi. Allah'ın ak dediği herhangi bir şeye kara dedi. İşte günümüzdeki çakma müçtehitler, sahtekarlar, reformistler, mezhepsizler ben müçtehidim, ben büyük alimim diyerek cahil Müslümanları, temeli sağlam olmayan Müslümanları aldatmaya, kandırmaya çalışıyorlar. Bunlara karşı çok dikkatli olun. Bir adamın mezhep imamı yoksa bu adam ipsiz köpek gibidir. Bir daha söylüyorum. Bir adamın tabi olduğu bir mürşidi kamil, mürşidi kamillerinden üstünü kimdir? 4 mezhep imamıdır. Bunlardan daha üstün mürşit yoktur. bu dört imamdan bir tanesine tabi değilse ipsiz köpek gibidir. Hangi ayete sallayacağı, hangi hadisi inkar edeceği, hangi peygambere küfür edeceği belli olmaz. Bir gün kızar, Efendimiz Aleyhisselam'a sallar. Mucizesi falan yoktu der. Bir postacıydı. Geldi, görevini yaptı, gitti. Bir gün kızar, Efendimiz Aleyhisselam bir peygamberdi. Fakat peygamberlik de bir zanaat gibidir. Çalışmakla elde edilir der. Sallar, uydurur. Neden? Kopuk. İpi kopuk. İpi kopuk köpek kuduz olur. Kuduz köpek ısırdığı zaman imansız eder, candan eder. İşte mezhepsiz adam da kuduz köpek gibidir. Bir tane cahil Müslümanı ısırdı mı dinini kaybeder. Allah Teala şerlerinden bizi emin etsin inşallah. Amin ya amin. Şimdi Hanefi mezhebinde olan biz Müslümanlar hadisin başındaki o tenbihe uymak zorundayız. Ama nasıl uyacağız? Bizim mezhep imamımızın uyduğu gibi. Mezhep imamımız diyor ki ben bazı hadis-i şeriflerden delil çıkarttım. Neydi o hadis-i şerifler? Mesela bir tanesini zikredeyim. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. İmamın okuması cemaatin okuması gibidir. İmam Kur'an okurken siz dinleyin. Şimdi biz imama uyduğumuz zaman namaz esnasında niyet ettim Allah rızası için yatsının farzını kılmaya. Döndüm kıbleye, uydum hazır olan imama dedik. İmam Fatiha okurken biz Fatiha okuyor muyuz? Okumuyoruz, susuyoruz. İmam Zammi sure okurken peşinden ne yapıyor? İnna atayna kulhu valla okuyor. Biz okuyor muyuz? Okumuyoruz. Neden? Bu hadis-i şeriften dolayı. Ama bu cemaate gelen insanların %90'ı bu hadis-i şerifi bilmiyor. Niye imam Fatiha'yı okurken okumuyor? Çünkü mezhep imamından böyle görmüş. İmam-ı Azam'ın böyle bir fetva verdiğini biliyor. Mezhep imamına tabi olmuş. Tabi olduğu için doğru şekilde hareket ediyor. Belki delillerini bilmiyor. Delillerini bilmesen de imama uyduğun zaman işte böyle kârdasın. Mezhep imamına uy, kurtul. Yine Efendimiz Aleyhisselam'dan bir delil getireyim. Bunlar Hanefi mezhebinin namaz kılarken sadece imamın Kur'an okuması yeterlidir fetvasının aldığı deliller. Hadislerden ya da ayetlerdendir bütün deliller. Kafalarından uyduramazlar. Kafasından uydurduğu din olmaz. O başka bir şey olur. Günümüzdeki sapık hocalar gibi olur. Miraç diye bir şey yoktur. İsra diye yani gece yolculuğu diye bir şey yoktur diyen sapık hocalara benzer o. Kafasından uydurmuş. Mezhep imamı uyduramaz. Neden? Müçtehittir. Ayet ve hadisten hükmünü çıkartır ve der ki ben bu hadisten delil aldım. Ben bu ayetten delil aldım. İmam-ı Azam da delillerini sayıyor. Ne diyor Sultanım Aleyhisselam bir diğer delilde? Benimle rekabet mi ediyorsunuz? Ben Kur'an okurken Kur'an okumak ha? Ben Fatiha'yı okurken biri tekrar ediyordum. Olay şöyle gerçekleşiyor. Sultanım Aleyhisselam cemaate namaz kıldırıyor. Cemaate namaz kıldırırken sahabenin tamamı susuyor. Bütün herkesin okuyacağı dua hangi dua? Sübhaneke duası. Euz besmeleyi içimizden çekeriz. Sübhaneke'yi hepimiz içimizden okuruz. Sonra Euz'u besmele çekip Fatiha'ya geçmeyiz. Euz besmeleyi içimizden çekeriz, imama bırakırız. İmam Fatiha'yı okur, sonra besmele çeker, peşinden zamm-ı sure okur. Biz ne yaparız? Biz Hanefi mezhebinin mensupları susarız ve dinleriz. Peki Şafiler ne yaparlar? O imam da başka bir hadisten delil almış. Onun aldığı delili de söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Aranızdan birisi cemaatle namaz kılarken imam Fatiha'yı bitirdiğinde amin desin. Her kimin amin deyişi meleklerin amin deyişine denk gelirse Allah onun günahlarının tamamını affeder. Şimdi Hanbelilerle Şafiler niye uzun amin diyorlar? Meleklerin amin demesine denk gelsin, günahlarım temizlensin diye. İmam Şafii bu hadis-i şerife uymuş. İmam-ı Azam da bu hadise uymuyor, diğer hadislere uyuyor. Az evvel zikrettiğim hadislere uyuyor. Şimdi şunu diyebilir miyiz? Burada İmam-ı Azam haklı, İmam Şafii haksız. Diyebilir misin? Diyemezsin. İkisi de müçtehit. O öbür hadisten delil çıkarttı. Bu da bu hadisten delil çıkarttı. Olay budur. Halk arasında bir tabir vardır. Çok yanlış bir tabirdir. Doğru birdir. Bu çok yanlıştır. Doğru çoktur. Hak birdir. Doğru çoktur. Burada İmam Şafii'nin yaptığı da doğrudur. Öbür tarafta İmam Malik'le Ebu Hanife'nin yaptığı da doğrudur. Doğru çoktur. Hepsi ayakta. Hepsi ellerini bağlıyor. Birisi Fatiha'yı okurken cemaatine diyor ki Fatiha'yı okuma. Öbürü diyor ki okuyabilirsiniz. Hadise budur. Hadisin başında geçen amin deyiniz bize bu meseleyi anlatır. İmam-ı Azam'dan bir örnek getireyim. Ebu Hanife'ye, imamımıza 10 tane alim geliyor. Diyor ki efendi, sen bir fetva vermişsin. Namazda imamınız Kur'an okuyorsa, yani Fatiha ve Zamm-i Sure, arkadaki cemaat olarak ona uyarsanız okumak zorunda değilsiniz diye bir fetva vermişsin. Halbuki bizim elimizde olayın bu olmadığına dair çok delil vardır. Biz bu fetvaya karşıyız. Biz seninle bu konuda münazara etmeye geldik. İmama söylüyor. İmam diyor ki şimdi siz 10 kişisiniz, ben tek kişiyim. Bu tartışma, bu münazara olabilir mi? Aranızdan en alim bir kişiyi seçin. Hanginizde en çok bilgi varsa o karşıma gelsin, onunla tartışayım. Eğer ben onu yenersem hepinizi yenmiş olurum. Eğer o beni yenerse siz beni yenmiş olursunuz. Kabul mü? Alimler diyor ki kabul. Tamam diyor, tartışmayı ben kazandım. Alimler diyor ki ya daha başlamadık ki. Kardeşim diyor, siz birinizi imam olarak seçmediniz mi? Evet seçtik. Ona söz hakkı vermediniz mi? O konuşurken siz susmayacak mısınız? Susacağız. O sizin görüşlerinizi konuşmayacak mı? Konuşacak. Ben de onu söylüyorum. Fetvalarımda ben de onu söylüyorum. İmam Kur'an'ı okurken cemaat sussun ve dinlesin. İmama tabi olmak demek, onun okuduğu Kur'an'ın aynısını okumak demektir. Hadis-i şerife dönüyoruz. İmam kıraat ederken, Kur'an okurken siz susun. Çünkü imamın kıraati, cemaatin kıraati demektir. Hadise budur. Mesele budur. Allah'ın Resulü Aleyhisselam bizden namaz içinde okuduğumuz Fatiha'dan sonra işte böyle amin duası istiyor. Mesela bu amini söylememiz gereken yerler de var. Yine aynı şekilde namazda olduğu gibi. Mesela cuma namazında cemaatimizin, avam cemaatin çok yaptığı bir şeydir bu. Ne yapar? İmam hutbeye çıkar. Minbere yükselir ve orada vaazını verdikten sonra, hutbesini okuduktan sonra kıbleye döner, ellerini açar ve dua etmeye başlar. Dua esnasında sesli yaptığı bölüm gelir. Allah'ım memleketimize, vatanımıza, milletimize bela getirme. Zelzelelerden, afetlerden koru diye dua etmeye başlar. Bu esnada fetvayı bilmeyen, fıkıh ilmi olmayan cemaat şöyle der. Amin, amin, amin. Biz Hanefi mezhebine mensup olanlar için amini sesli olarak söylemek mekruhtur. Mekruhun dindeki karşılığı nedir? Şüpheli olan şey demektir. Yani sevabı götürür. Bir adam herhangi bir ibadette yahut yaptığı işte fetvadan mekruhu görüyorsa bu ne demektir? Sevabı götürür. Şüpheli iş demektir. Kaç. Hadisle teyit edeyim. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Helaller bellidir. Haramlar da bellidir. Bu ikisi arasında şüpheli olan şeyler vardır. Her kim bu şüphelilerden kaçarsa dinini ve namusunu muhafaza etmiş olur. Bu şüphelilerin dinimizdeki karşılığı ne? Mekruh. Kitap okuyorsun, İmam Rabbani okuyorsun. Orada gördün ki mekruh. Anla ki şüpheli, kaç. Bu işten kaç, o yaptığın işten kaç. İmamın bahsettiği o meseleden kaçman gerekiyor. Sıkıntılı bir mesele. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisin devamında ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? Bana namazda ve duadan sonra amin deme nimeti verildi. Namazdaki meseleyi anladık. Aminleri sessiz söyleyeceğiz. Cuma ezanındaki, cuma namazı içindeki dua meselesini de anladık. Yine aminleri sessiz söyleyeceğiz. Hutbe ne zaman biter? Bazıları da şöyle diyor. Hocam o zaman zaten hutbe bitmiş oluyor. Hayır. Hutbenin bittiği an demek, merdivenlerin tamamından indiği an demektir. O zamana kadar hutbe bitmedi. Hala hutbe devam ediyor. Hutbe cumanın farzlarındandır. Bir adam Cuma namazını kılacağı esnada ezan okundu, geç kaldı. Abdest aldı, koşturdu. Bir baktı ki kamet getiriliyor. Hutbeye yetişemedi. Ne olacak bu adamın durumu? Cuması geçersizdir. Öğle namazını kılacak. Çünkü hutbenin başından sonuna kadar orada bulunmak zorunda. Yanındaki bir adam edepsizlik yapsa ve yanındakiyle konuşsa, bu onlara sus bile diyemez. Delil getireyim. Namaz esnasında siz namaz kılıyorken yanınızda çocuğunuz namaz kılsa, ona şşt olmuş diyebiliyor musunuz? Diyemezsiniz. Namaz esnasında hiçbir dünyevi kelime yapamazsın. Namazın bozulur. Hutbe esnasında da konuşamazsın. Amin bile diyemezsin. Hatta ileri götüreyim. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a salavat-ı şerife bile getiremezsin. İmam Efendi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ismini zikrediyor hutbe esnasında. Sen ne yapacaksın? İçinden. Sesli bir şekilde, hiçbir şekilde amin demeyeceksin. İçinden söyleyeceksin. Bunlar aminin edepleridir. Bu edepleri bilmeyenler denizi geçtim derken gölde boğulur. Allah aşkına bunlara dikkat edin. Sonra dua. Hadisin diğer kısmında duadan bahsediyor Efendimiz Aleyhisselam. Her duanın sonunda muhakkak Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a salavat-ı şerife getireceğiz. Ve peşinden amin diyeceğiz. Amin. Günümüzde reformist hocaların birçoğu Efendimiz Aleyhisselam düşmanıdır. Salavat-ı şerife getirmeye şirk derler. Salavat boş iştir. Salavat demek, buradaki salavattan kasıt peygamberimize destek vermek demektir. Devamlı olarak onun ismini zikretmeye gerek yok. Sallallahu aleyhi ve sellem demeye gerek yok. Bunlar abartıdır, bunlar yüceltmedir. Bunlar mübalağadır diye söylüyorlar. Bunlar peygamber düşmanıdır. Bu sapıklara karşı çok dikkatli olun. Efendimiz Aleyhisselam'a hürmet etmeyen Allah'ın dinine hürmet etmemiş demektir. Çünkü Allah'ın dininin yeryüzündeki mümessili Sultanım Aleyhisselam'dır. Kur'an ondan bahsederken usvetül hasene der. Usvetül hasene. Ne demek? Güzel bir örnek. Güzel bir örnek. Onda sizin için güzel bir örnek vardır. Halini düzeltmek mi istiyorsun? Güzel bir adam mı olmak istiyorsun? Usvetül haseneye bak. Peygamber önünde. Ama peygamber düşmanları onun övülmesinden rahatsız olduğu için ayetlere kafalarına göre mana verirler. Bunun sebebi nedir? İmamı yok. İpsiz. İmamı olsaydı böyle olmazdı. Her duadan sonra aminimizi söyleyeceğiz. Allah'ım duamı ettim, sen kabul buyur. Allah'ım eksik bir dille dua ettim. Günahkar olduğumu biliyorum. Ama senin kapından başka gidecek bir kapım yok ki. Amin ya Rabbi, sen duamı kabul buyur. Şu halde bir mecliste bir Müslüman kardeşiniz dua ettiği zaman ne yapacaksınız? Amin. İnşallah demeyeceksiniz. Amin. Dualarda inşallah tabiri kullanılmaz. Direkt olarak emir kipiyle söylenir. Amin. Allah'ım kabul et. Allah'ım sen dilersen kabul et demeyeceksin. Allah'ım kabul et diyeceksin. Çok istediğini ve buna çok muhtaç olduğunu Rabbine beyan etmen lazım. Bir zaman bir eve sohbete gitmiştim. Sohbetin sonunda ellerimizi açtık, duaya başladık. Cemaate çok şevkli bir cemaatti. Duaların sonunda evi inlettiler. Amin, amin diye. Duanın bir yerinde şöyle geldi. Allah'ım bize hayırlı ve bol rızıklar ver. Cemaat inletti, amin. Allah'ım eğer azatacaksak bizi fakir yap. Peşinden yaptığım dua bu. Çıt çıkmadı. Bir anda kesilir mi ya? Bir anda kesilir mi? Çıt çıkmadı. Bir tanesi arka taraftan amin dedi. Bir tane. Muhtemel Arnavuttur. Ezbere almıştır. Otomatiğe bağlamıştır. Amin amin diye gidiyor. Ama benim ne dua yaptığımı bilmiyor. Arkadan bir tanesi dedi ki amin. Cemaat sustu. Bu cahil cemaat demektir. Şimdi öteki duada işine geliyor. Zenginlik var ya duada. Amin diyor. Ama bu taraftan eğer azacaksam Allah'ım bana fakirlik ver, beni zengin etme var. Bu dua kadar güzel bir dua var mı? Efendimiz Aleyhisselam hadisleri nasıl dua ediyor? Ya Rabbi faydasız ilimden sana sığınırım. Beni senden uzaklaştıracak maldan sana sığınırım. Duaya bak ya. Ama bizim Müslümanların ağzında bu dua yok. Ver Allah'ım, ver Allah'ım, ver. Bu Üsvetül Hasene'ye uymuyor efendiler. Bu bizim keyfimize uyuyor. Keyfine göre hareket edersen, ilimsiz, bilgisiz, cahilce hareket edersen, böyle Müslüman olursun. Eski kitaplarımızda bir mesele anlatılır. Delikanlının bir tanesi bir kızı beğenir. Annesine der ki git bu kızı bana iste. Annesine gider, annesi gider, kızı annesinden ister. Kızı verirler. Evlenirler. Zifaf gecesi gelir. İlk gece kız çocuğa şöyle der. Kocacığım, sen hayız ilmini biliyor musun? Kocası der ki bilmiyorum. Kadınların muayyen halleri vardır. Her ay Allah Teala onlara bir hafta 10 gün arası pis kanı, bedenlerindeki pis kanı dökme hastalığı vermiştir. O pis kanı dökerler ve rahatlarlar. Bu esnada ibadet yapamazlar, Kur'an okuyamazlar, namaz kılamazlar yahut oruç tutamazlar. Allah Teala onları muaf etmiştir. Şimdi gelin, yeni gelin zifaf gecesinde ne soruyor kocaya? Sen hayız ilmini bilir misin? Delikanlı diyor ki bilmem. Peki Allah Teala Kur'an'da diyor ki ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Allah Kur'an'da böyle diyor. Sen daha hayız ilmini bilmeden beni nasıl koruyacaksın? Beni ateşten nasıl koruyacaksın? Bu söz delikanlının yüreğine işler. Çok üzülür, çok utanır. Ve kızı alır o gece babasının evine bırakır. Ben hala bu hanımı nikahımda tutuyorum ama ilim öğrenmem lazım. İlim öğrenmeye şehrimi terk ediyorum der. Bir sene şehri terk eder. Hanımı boşamaz. Bir sene sonra geri gelir, hanımını alır ve hayatına devam eder. İşte ilimsiz adamla ilimli adam arasındaki fark bunun gibidir. Sen bir hanım alıyorsun. Hayız nifas ilmi demek, üstümüze farz olan, farzı ayın olan ilimlerden demektir. İlmihal bilgileri vardır İslam'da. Bütün Müslümanların bilmesi zorunlu olan ilimler demektir. İslam'ın şartı, imanın şartı, abdesti ne bozar, orucu ne bozar bunlara ilmihal bilgisi denir. Müslüman bu bilgileri bilmiyorsa Allah Teala bunlardan hesap çekecek, hesaba çekecek. Temel bilgiler bunlar. Ama sokakta gusül abdesti almasını bilmeyen tonla Müslüman var. Tonla. Bilmiyor. İşin daha kötüsü sormaktan utanıyor. Bu bilgi sormaktan utanılacak bir bilgi değil. Bu bilgiyi soracaksın. Adamı köşeye çekeceksin ve soracaksın. Çünkü burada senin ebedi hayatının ateşe gitmesi mevzubayız. Utandın, utandın, 20 yaşına geldin, 30'a geldin, utancın daha artar. 40'a geldin daha artar. Neden? Yaşın arttıkça adama derler ki ya utanmıyor musun 40 yaşına gelmişsin? Gusül abdestini soruyorsun ya. Utanç daha da artar. Şeytan baskı yapar ve bu adama gusül abdestini öğretmez. Hayatı boyunca pis gezer, pis yaşar. Ne gerekiyor bu adama? İlim gerekiyor. Efendiler, bu meseleyi anlatırken ben size bir sene boyunca şehrimi terk edin, başka bir yerde ilim öğrenin gelin demiyorum. Bu derviş size diyor ki her gün 20 dakika şu internetten sohbetleri seyredin. 20 dakika. Şu İslam dininin temel bilgilerini, ilmihal bilgilerini bir net oturtun kendinize ki yarın öbür gün bir yerde bir sapık hocaya denk gelirsiniz. Bir itikadı bozuğa denk gelirsiniz. Bir papazın arkadaşına denk gelirsiniz. İmandan olursunuz. Bunun olmaması için ne yapacaksın? Şu binanın, iman binasının temelini sağlam atacaksın. Bunun için yol çok kolay. Her gün 20 dakika aç interneti seyret. Kardeşlerden Allah razı olsun çalışıyorlar. Bütün her şeyimizi kayıt altına alıyorlar. Ve internete koyuyorlar. Ya tramvayda işine giderken dinle. Ya dükkanında oturduğun zaman aç canlı olarak seyret. Seyretmekteki hafıza daha kuvvetlidir. Hem görüş hafızası vardır, resim resim beyin kaydeder, hem de işitme hafızası vardır. Dinleme ise bunun yarısı gibidir. Okuma ise dinlemenin yarısı gibidir. Ezberlemekten ezberlemeye fark var. İzlemek başka bir şeydir. Dolayısıyla şu temel bilgileri Allah rızası için kalbinize oturtun. Şu ilmihal bilgilerini kalbinize oturtun. Bunu oturtmadığınız zaman aldatılanlardan olursunuz. Kandırılanlardan olursunuz. Aldatılanlardan olmamak için temel bilgileri öğren. Dinini öğren. Hiçbirimizi parası kurtaramaz. Hiçbirimizi parası kurtaramaz, şöhreti kurtaramaz. Son model bir sene önce, ölmeden bir sene önce aldığı son model arabası kurtaramaz. İman kurtarır. Doğru ilim kurtarır. Doğru bilgi kurtarır. Doğru bilgi yapmazsan, doğru bilgiyi elde etmezsen adetlerin ilim olur. Haberleri seyrettim geçen akşam. Türkistan'da Müslüman insanlar bir köyde bir adet belirlemişler. Adet şu. Köydeki bir insan vefat etmek üzereyken soruyorlar. Kabrindeki dileğin nedir? Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Ölmeden önceki son dileğin demiyor bak. Kabrindeki dileğin nedir? O kişi de şöyle diyor. Ben kabrime çoraplarla gömülmek istiyorum. Ne yapıyorlar orada? Bu adamı çoraplarla gömüyorlar. Ben kabrimde üşürüm. Hırkamla gömülmek istiyorum. Tak hırkayla gömüyorlar. Ben paralarımı çok seviyorum. Servetimin yarısını benle beraber gömün diyor. Tak onu parayla gömüyorlar. Adet. Bir tanesini gördüm. Kadın kocasını ziyarete gelmiş. Bir tane içki şişesi getirmiş kocaman. Bir tane de bardak getirmiş. Tak kabrinin yanına koymuş. Şimdi haberi yapan spiker diyor ki bu içki şişesinin burada ne işi var diyor. Bu adam diyor kabirde. Öldü bu adam. Hanım da şöyle diyor. Allah rahmet etsin. Beyim içmeyi çok severdi. Bana da vasiyeti vardır. Ben öldükten sonra kabrime içki getir. Sen bilmeden ben onu içerim. Bizim dinimizde var mı böyle bir şey? Ama bunlar Müslüman. Ben Hristiyan'dan bahsetmiyorum efendiler. Müslüman'dan bahsediyorum ya. Haberlerde gördüm ya. Müslüman bu kadın. Bunun kocası Müslüman. İslam'ı bilmediği için artık adetler İslam olmuş. Ne demek son isteğin nedir? Demek ki benim son isteğim karşılanacak. Ben içkiyi çok seven bir adamın kabrinde de içmek istiyorum. Bir de kadın diyor ki Allah rahmet etsin. Bu adama Allah rahmet etsin denmez. Toprağı bol olsun diyeceksin. Toprağı bol olsun ki azabı az olsun. Hristiyanlara, kafirlere böyle denir. Allah hidayet etsin inşallah. Amin ya mu'in. Bu dini öğrenmezsek nefsimize taparız. Yaşadığımızı din zannederiz. Aldatılanlardan oluruz. Şeytanın aldattığı kimselerden oluruz. İmam Gazali rahmetullahi aleyh şöyle der. Nefis bir puttur. Her kim nefsinin isteklerine boyun eğerse, onu dinlerse o da puta tapmış gibidir. Düşünebiliyor musunuz? Bu nefis denen duygudan, bu düşmandan Allah Teala hepimizin içine var etmiştir. Hepimizde vardır bu. Bize düşen nedir? Bunun emirleri vardır. Ezanı işittiğin anda bu emreder. Gitmeyeceksin. Gözünün önünden geçen çıplak bir kadın gördüğün anda bu emreder içeriden. Bak şuna. Ne kadar güzel. Bak şuna. Bak. Dinlemeyeceksin. Ya nefsinin emrini dinleyeceksin ya da Allah'ın emrini dinleyeceksin. Şimdi içindeki bu puta, bu nefse tabi olursan ve dinlersen ateşe gidenlerden olursun. Biz ateş için yaratılmadık. Biz cennet için yaratıldık. Allah Teala bizi cennete sokmak için uğraşıyor. Bunu istiyor. Bu yüzden işimizi bu kadar kolaylaştırdı. Bu yüzden bir sevaba 10 mükafat veriyor. Bir günahı birle cezalandırıyor. Bu yüzden. Yapmamız gereken ne? Şu nefsine muhalefet et kardeşim. Şunu dinleme. Şu ezanı işittiğin anda şu talebe, şu seni çağıran sese kulak ver. Bu kadar günün, bu kadar yaşın boş geçti. Allah rızası için bir camiye doğru git. Allah rızası için Rabbine doğru bir iki adım at. Bu sana zor gelmesin. Allah'ın ayetiyle sana nasihat vereyim. Rabbim şöyle buyurdu Kur'an'da. Namaz kılmak ancak Allah'tan korkanlara kolay gelir. Şimdi şu namaz olayı sana zor mu geliyor? Bana çok zor geliyor hocam. Allah'tan korkun eksik. Yaratıcından korkmuyorsun. Sana bu gözü veren, bu eli veren yaratıcıdan biraz korkun olsa bu namazı kılmadan duramazsın, nefes alamazsın. Titrersin. Hazreti Ali radıyallahu anh ne buyuruyor? Her namaza durmamdan önce bütün bedenim titrer. Hep aklıma şu ayeti kerime gelir. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Eğer biz bu Kur'an'ı dağlara indirseydik, Kur'an'ın haşyetinden dağların eridiğini, paramparça olduğunu görürdün. Hep aklıma bu ayet geliyor diyor. Allah Teala bu Kur'an'ı dağlara indirmedi, bu emaneti dağlara vermedi, bu emaneti biz insanoğluna yükledi. Ben şimdi bu emaneti iade etmeye gidiyorum. Acaba Rabbim kabul edecek mi? Acaba hakkını verebilecek miyim diye zangır zangır titriyor. Senin Müslüman da hiç. Bu hafta Fener nasıldı be? Deyip camiye giriyor. Bu adamın namazından ne olur kardeşim? Ne olur? Bir Müslüman komşusuna, esnaf arkadaşını davet edemiyor, utanıyor. Kardeşim benimle beraber ikindiye gelir misin be? Allah rızası için. Utanıyor. Mahallesindeki arkadaşı bağıra bağıra zinaya davet ediyor. Camdaki çocuğu. Ama bu adam esnaf arkadaşını, her gün beraber çay içtiği, muhabbet yaptığı esnaf arkadaşını ikindi namazına davet edemiyor. Silik Müslüman, bitmiş Müslüman. Nefsine muhalefet edemeyen Müslüman. Bu nefse muhalefet etmediğin zaman kontrol onun eline geçer. Kontrol onun eline geçtiği zaman asla yapmam dediğin şeyleri yapmaya başlarsın. Asla. Haberlerde gördüm. Bir iki sene önceydi. Bilet kuyruğuna giriyor bir adam. Bazıları vardır böyle cahil insanlar. Kendilerini kurnaz zannederler. Kaynamaya çalışırlar kuyruğa. Tak bu adamın önüne geçiyor. Bu adam da şöyle diyor, kardeşim sıra benim, çekil. Yok canım diyor, sıra benimdi falan derken tartışma alevleniyor. Ben delikanlıyım, ben ağayım falan muhabbetini derken bıçağı çekiyor, tak adamı öldürüyor. Önünde üç kişi kalmış bileti almasına. Ne bileti hatırlamıyorum. Bıçağı çekiyor, vuruyor. Sebep? Sıra benimdi. Ben delikanlıyım, hakkımı yedirmem. Bir dakikalık delikanlılığa hapiste 20 yıl kadınlık yapıyor. O diyor ki tuvaletleri temizleyeceksin. O diyor ki bana çay getireceksin. O diyor ki çoraplarını yıkayacaksın. Bir dakikalık delikanlılığa 20 sene karılık yapıyor. Sadece nefsini dinlediği için. Sadece şeytanla hareket ettiği için. Bırak gitsin ya. Bırak belasını Allah'tan bulsun. Allah Teala zerre kadar hayrı karşılıksız bırakmam diyor mu demiyor mu Kur'an'da? Zilzal suresinde Rabbim söylüyor. Zerre kadar şerri karşılıksız bırakmam diyor mu demiyor mu? O gün kimseye haksızlık yapılmaz. Her şey adaletle taksim edilir diyor mu demiyor mu? Diyor. O adam senin hakkına girdi ve sıranı aldı. Bırak gitsin ya. Ağalık taslamaya, kibir yapmaya, kavga etmeye, bıçak sallamaya gerek var mı? Yok. Huzur içinde, özgürce işine gidersin, evine gidersin, hanımınla çay içersin, çocuklarını büyütürsün. Ama bilet kavgasını yaparsan bu işin sonu adam öldürmeye gider. Ve böyle olursun. İşte bu adama nefsini dinleyen adam denir. Nefsine tapan adam denir. Allah bizi sakındırsın. Amin. Efendiler, yaratıcımızın, Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetlere bol bol şükretmemiz lazım gelir. Şükür iki türlüdür. Bir, dil ile yapılan şükür. Buna yalancı şükür denir. Bir de beden ile yapılan şükür. İbadet şükrüdür. İşte gerçek şükür budur. İbadet şükrünü yerine getirmeyenler, dil ile sabahtan akşama kadar binlerce kere tesbih çekip şükür sana Allah'ım dese bile Allah onun şükrünü kabul etmez. Neden? Secde etmiyor. Şeytan Rabbine bir kez secde etmediği için cennetten kovulmuştur. Sen günde 5 defa secde etmiyorsun. Nereden kovulacaksın? Hiç hesap ettin mi? Dolayısıyla şükür şükür deyip kendinizi aldatmayın. Rabbinize secde edin ve gerçek şükrün ne manaya geldiğini anlamaya çalışın. Allah'ımız bize binlerce nimet vermiştir. Şükrünü eda edemediğimiz binlerce nimettir bu. O yaratıcıya bol bol hamdü sena etmek lazım gelir. Ve eda edemediklerimizden dolayı özür dilemek lazım gelir. Af dilemek lazım gelir. Allah'ım bugün çok günah işledim ama bu tövbem bu günahlarım için değil. Bu tövbem bugün bana verdiğin bu nimetlerin şükrünü yerine getiremediğim içindir. Nimetlerden bir tanesini söyleyeyim. Akşamleyin sofraya oturdum. Hemen orada kuru fasulye geldi, pilav geldi, yoğurt geldi, tak üzüm geldi. Çekirdeksiz kuş üzümü. Bismillah dedin, tak üzüm attın ağzına. Süper. Tak attın ağzına. Devamlı yiyorsun. Kaşıklıyorsun fasulyeyi, pilavı ve üzümü de yemeye devam ediyorsun. Ama üzümün çöpünü yemiyorsun. Niye üzümü yiyorsun da çöpünü yemiyorsun? Niye üzüme hürmetin, saygın var, çöpe saygın yok? Siz hiç manava gittikten sonra kardeşim bana bir yarım kilo üzüm çöpü versene diyen adam gördünüz mü? Hiç çöpe saygısı olan adam yok. Ama bu çöp olmasaydı, bu kablolar olmasaydı o üzümler yetişemezdi. Allah Teala üzüm denilen o nimeti o çöpten ortaya çıkartıyor. Çöpten ortaya çıkartıyor. Kul çöpe hürmet edecek. Kul çöpe saygı gösterecek. Çünkü o yediği güzel nimet bu çöpten gelmiştir. Ve Allah'ın kudretine hayret edecek. Ya Rabbi, bu nasıl bir şeydir? Elimizi sürmek istemiyoruz. Ağzımızı almak istemiyoruz. Hemen çöpe atıyoruz üzümün çöpünü. Ve üzümleri yiyoruz. Sen nasıl bir şeyden nasıl bir şey çıkartıyorsun? İnsan hiç şükretmez mi? İnsan hiç düşünmez mi? Mevlana'mızdan bir hikayeyle bu olayı biraz çevireyim. Hazreti Mevlana Mesnevi'de bir olay anlatır. Lokman Hekim'den bahseder. Lokman Hekim'in bir sahibi vardı. Sahip Lokman'ı çok severdi. Lokman mı onun sahibiydi, sahip mi onun sahibiydi belli değil. Lokman bir köle, siyahi bir köle. Fakat Allah Teala hikmet ve ilim vermiş kendisine, bir tabip. Sahibinin bir özelliği vardı. Ne zaman bir yemek yemeye niyetlense hemen Lokman'ı çağırın derdi. Lokman'ı çağırın, çabuk yanıma gelsin. İlk lokmayı o yiyecek. O lokmayı yiyip besmeleyle başladıktan sonra ben yemekten çok zevk alıyorum. Çok haz alıyorum. Lokman'a karşı büyük bir muhabbeti var. Bazı esnaf kardeşlerimiz vardır. Bir ahlakları var, çok hoşuma gidiyor. Yalnız yemek yemiyorlar. Etrafında böyle insanlar var. Allah sayılarını artırsın inşallah. Bu İbrahim Aleyhisselam'dan bize kalan bir ahlaktır. Çok güzel bir ahlaktır. Mübarek peygamberimizin bir özelliği şuydu. Hayatı boyunca bir kere bile tek başına yemek yemedi. İbrahim peygamberin özelliğidir. Selam üstüne olsun. Bazı esnaf da İbrahim Aleyhisselam'ın bu özelliğini bildiği için mümkün olduğu kadar etrafından insan istiyor. Kardeşim diyor, gel yanıma bir lokma al. Amacı ne? Yemeğini ortak etmek. Çünkü bu esnaf Resulullah Aleyhisselam'ın şu hadisini biliyor. Allah Teala iki arkadaşın beraber yediği nimetin hesabını ahirette sormayacaktır. Allah Teala iğneden ipliğe her şeyin hesabını soracak ama Peygamberimiz Aleyhisselam'a göre iki arkadaşın beraberce yediği hiçbir yemeğin, hiçbir nimetin hesabını sormayacak. Şu güzel müjdeye bakın. İğneden ipliğe her şeyin hesabını vereceksiniz. Etrafımızda böyle bazı insanlar vardır. Yalnız yemek istemezler. Lokman'ın efendisi de böyle bir adam. Ama özellikle Lokman'ı istiyor. Onu çok seviyor. Bir gün bir kavun hediye ediyorlar Lokman'ın efendisine. Hemen diyor Lokman'ı çağırın. Lokman geliyor. Efendi alıyor eline bıçağı. Kavunu tak tak bir dilim kesiyor. Lokman'a veriyor. Lokman diyor ki Bismillah. Yiyor. Efendi takip ediyor. Normal bir insan ne yapar? Bir dilim de kendine keser. Bismillah der başlar. O Lokman'ı takip ediyor. Onu izliyor. O yemek yerken onu seyretmekten keyif alıyor. Sanki kendisi yemiş gibi. İkinci dilimi kesiyor. Lokman'a veriyor. 3, 5, 8, 17 dilim kesiyor efendi. Lokman 17 dilimi yiyor. Ama yerken öyle bir keyifle yiyor ki herhalde kavun bal şeker. Son bir dilim kalıyor. Efendi diyor ki bunu da ben yiyeyim. Tak kesiyor. Bismillah diyor. Kavunun köşesini ağzına atıyor. Ağzına bir atıyor ki kavun acı mı acı. Dudağında uçuk çıkıyor. Dili yaralanıyor. Bu nasıl bir tat diyor. Bozuk kavun gelmiş bana diyor. Tamam da ben bunu sevdiğim dostum Lokman'a verdim. Lokman bunu güler yüzle yedi. Keyifle yedi. Ah bile demedi. Yok ben bunu yiyemem demedi. Sen bunu bana verme daha sonra yeriz demedi. Atlatmadı. Keyifle yedi. Ey Lokman sen bunu neden yaptın? Lokman şöyle cevap verdi. Ben sahibimin, efendimin elinden o kadar güzel nimetler yedim ki, o kadar bereketli nimetler yedim ki, onun vermiş olduğu ufak tefek acı nimetlere karşı ağzımı açarsam yerin dibine girerim. Karun gibi yerin dibine girerim, utanırım. Asla ağzımı açmam. Bu ekşi nimeti, bu acı nimeti de o verdiği güzel nimetler hürmetine güler yüzle yerim, keyifle yerim dedi. Lokman böyle dedi. Siz mi çözersiniz, ben mi açıklayayım? Hocam güzel hikayeydi, Allah razı olsun. Gerek yok hocam, gerek yok. Efendiler, Allah Teala bize bu dünyada 99 tane nimet vermiştir. Bize bu kısa dünya hayatımızda bir tane musibet vermiştir. Hayatımızın büyük kısmı nimetler içinde geçer. Çok küçük bir kısmı, küçük aralıklar musibetler içinde geçer. Hastalık, kaza, bela, oğlumuzun rahatsızlanması, kızımızın bacağını kırması, bunlar küçük musibetlerdir. 99 nimet, bir musibet. 99 nimet hürmetine Allah rızası için Rabbinize karşı yüzünüzü ekşitmeyiniz. Allah rızası için. Görmezden gelin. Rabbim beni sınıyor, beni deniyor. Günahlarımı affetmek için bana bunu veriyor. Çünkü ben peygamberimden şöyle işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Müminin başına gelen her musibet günahlarına kefarettir. Rabbim beni temizlemek istiyor. Günahımı ahirete bırakmamak istiyor. Bundan dolayı benim başıma bunu verdi. Allah'ım her gelen sendendir. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Buna hadislerde istirca denir. Her musibette Allah'a yönelme. Allah'a yalvarma. İşte mümin bunu yapar. Mümin bunu yapar. Bunu yapmayan mümin Allah'ı bir azap tanrısı olarak görür. Haşa ve kella. Allah bir azap tanrısı değildir. Allah merhamet ilahıdır. Merhamet ilahıdır. Ama hocam niye hep bizi cehennemle korkutuyor? Ateist sorusudur. Allah Teala Kur'an'da hep insanları cehennemle korkutuyor. Demek ki bir azap tanrısı o. Korkutmayla ibadet yaptırmak istiyor. Demek ki ibadete muhtaç. Ateist sorusu bu. Kardeşim, yanlış düşünüyorsun. Yanlış biliyorsun. Allah verdiği her nimetin hesabını sorar. Sahip odur. Bir temsil getireyim. Patronun sana 2.000 lira verdi. Dedi ki Erdem, Bursa'ya gideceksin. Yol paran, her şeyin bu paranın içinde. Bu 2.000 liranın şu kısmıyla bana Bursa'dan çanta alacaksın, geleceksin ki burada satacağız. Bu görevi patrondan aldın mı? Aldım. Erdem kardeş Bursa'ya çıktı. Yolda bir lokantaya girdi, yemekleri çok beğendi. Giderken bir baktı, bir giyim mağazası gördü. Giysileri çok beğendi, üstüne giysi aldı. Giderken bir baktı, bir futbol topu gördü. Orijinal bir futbol topu, onu aldı. Bir baktı, ayakkabı mağazası gördü. Ayakkabıyı çok beğendi, ayakkabı aldı. 2000 liranın tamamını sıfır yaptı. Geri döndü, patrona geldi. Patron, bu Erdem kardeşe, sen benim paramı ne yaptın? Çantalar nerede? Diye hesap sorar mı, sormaz mı? Sorar, bitmedi. Bu hesaptan sonra patron bu Erdem kardeşe, kardeşim bunun bir cezası olmalı. Her hafta haftalığının 100 lirasını alacağım. Çünkü ben sana bir görev verdim. Sense benim verdiğim görevi yerine getirmedin, keyfini eğlendirdin. Benim paramı yani kul hakkını keyfine göre harcadın. Ben bu parayı her hafta senden peyderpey keseceğim. Der mi, demez mi? Der. Ortada bir zaruret yok. Parayı çaldırmamış. Parayı keyfine harcamış. O yeni aldığı son model elbiselerle, ayakkabılarla patronun huzuruna geliyor. Patron, çanta alacaktım ama keyfim ağır bastı. Bu elbiseleri gördüm ve parayı buraya verdim diyor. İşte Allah Teala da biz kullarına vermiş olduğu nimetleri onun istediği yerlerde ve görevlerde kullanmadığımızı gördüğü anda bize ceza keser. Bu onun bir azap Allah'ı olduğunu göstermez. Bu onun bir sistem Allah'ı olduğunu gösterir. Allah'ın bir sistemi vardır. Bu sisteme uymayanı, bu sınırları aşanı ateşe atar. Tilke hududullah. Bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Tilke hududu. Kur'an'da kaç yerde geçiyor? Allah'ın hudutları, Allah'ın çizgileri. Bu çizgiyi geçtiği zaman mayınlı tarlaya girersin. Bir bacağını kaybedebilirsin. Bunu yapmayacaksın. Bir temsil daha getireyim. Adamın bir tanesi ehliyet kursuna gidiyor. Ehliyet alıyor. Ehliyet alan bir adamın ne hakkı vardır? Araba kullanma hakkı vardır. Trafiğe çıkıyor. 90'la gitmesi gereken bir yerde 160'la gidiyor. Radara yakalanıyor. 300 metre ileride tak polis çeviriyor. Kardeşim sen ne ayaksın? 160'la gidiyorsun. Adam da polise şöyle diyor. Hop! Bu ne bu? Ne bu? Ehliyet bu. Benim ehliyetim var. Sen bana karışamazsın. Diyebilir misin? Diyemezsin. Orada 90 kilometre sınırı var. Devletin koyduğu bazı kurallar var. Sen bu kurallara uymadığın zaman polis sana 500 kağıt cezayı kitler. Bu polisin ve devletin zalim olduğunu mu gösterir? Hayır. Adaleti gösterir. Eğer bu cezayı sana vermezse senin gibi birçok serseri 90 kilometre hızla gitmek zorunda olduğu yerden 160'la gider ve insanları biçerler, öldürürler. Trafik terörüne dağdan gelen teröristlerden daha fazla can verdik. Dikkat edin, iki misli. Şu anda rakamlarla trafik terörünün aldığı can dağdaki teröristlerin aldığı canın iki misli. Sebep? Kurallara uymuyorsun. Devletin çizgilerini tanımıyorsun. Devletin çizgilerini tanımadığın zaman devlet sana ceza keser. Allah'ın sistemi de aynen bunun gibidir. Allah'ın hükümlerini tanımadığın zaman, namazı kılmadığın zaman, zikri yapmadığın zaman, ilim meclisine gitmediğin zaman, orucu tutmadığın zaman, haramlardan sakınmadığın zaman ceza keserler sana. Racon kesme Allah'a, racon kesme. Hesabını çok fena verirsin. Allah bizi affetsin kardeşim. Amin. Allah bize bu bilgileri idrak etme kabiliyeti versin. Amin. Amin ya mu'in. Rahmetiyle bizi kuşatsın. Amin. Son nefeste imanla kendisine kavuşan kulladın etsin inşallah. Amin ya mu'in. Alemlerin Efendisi'yle başladım. Alemlerin Efendisi'yle bitireyim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sultanım Aleyhisselam bize mahşerden bir sahne anlatıyor. Allah Teala mahşer gününde bir kula şöyle seslenir. Cehennemde en hafif azap gören bir kula şöyle seslenir. Ey benim kulum! Şayet dünyanın tamamı senin olsaydı ve fidye olarak bana verip bu cehennemden çıkma durumun olsaydı. Dünyanın tamamı bu kula ait olacak. Fidye olarak Allah Teala'ya verirse cehennemden kurtulacak. O dünyanın tamamını bana verir miydin, vermez miydin? Allah'ım hemen verirdim. Hemen verirdim. Çünkü ateşte. Ama hadisin başında ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? Cehennemde en hafif azapta olan kişiye. En hafif azaptaki adama Rabbimiz soru soruyor. Peygamberim bunu anlatıyor. Adam şöyle der. Hemen verirdim ya Rabbi. Hiç düşünmezdim. Allah Teala şöyle buyurur. Ben sen dünyada yaşıyorken senden bundan çok daha hafif bir şey istemiştim. Çok daha hafif bir şey istemiştim. Bana hiçbir şeyi ortak koşma. İstediğim tek şey buydu. Ama sen bana ortak koştun. Hocam, Allah'a ortak koşmak demek şirk demektir. Cehennemden çıkma ihtimali yok zaten o adam. O adam kafirdir. Hayır. Bu hadisteki ifade edilen mesele bir müşrik değildir. Bu hadisin muradı Müslümandır, Müslüman. Nefsine tabi olan, nefsine tapan Müslüman. İbadetini yapmayan Müslümandır. Bu hadisin muhatabı budur. Çünkü cennette cehennemden çıkma ihtimali olan bir adamdan bahsediyor Allah Teala. Hadis şarihleri, muhaddisler bu hadisi böyle yorumlarlar. Nefsine tabi olan, nefsinin isteklerini yerine getiren, Allah'ın sınırlarını belirlememiş, ona hürmet etmeyen ve saygı göstermeyen Müslüman işte budur. Cehennemde azap görecektir. Ama Allah Teala dünyadayken, sağlıklıyken, yaşıyorken ondan çok az bir şey istemiştir. Efendiler, bu hadisin muhatabı buradaki bütün genç kardeşlerimizdir. Hepimiziz. Eğer nefsimize tabi olursak, Allah'a tabi olmazsak bizi kötü bir yer bekler. Bütün ayet ve hadisler burayı bize anlatır. Allah'ın vaadi haktır. Allah sözünden dönmez ayetleri bunun delilidir. Allah için çok dikkat edelim. Şu kısa dünya hayatında sonu olmayan yaşamı kaybetmeyelim. Kazanmaya çalışalım. Allah bize acısın. Allah bize doğru yolu göstersin. Amin. Amin. Amin. İmam Rabbani ile bitireyim. Yolumun, silsilemin büyüğü. Şöyle buyuruyor. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.